هذا بثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, İmam Buhari'nin Allah Azze ve Celle'ye bazı şeylerin uruç, suud ettiğine dair, çıktığına dair babını ne yapmaya, almaya devam ediyoruz. Ebu Hureyre hadisine geldik. Oku. Ben de 58, sizde? 57. 58, sizde de 58. وقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بعدل مي بعدل مي بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ورواه ورقاء عن عبد الله ابن دينار عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعد إلى الله إلا الطيب. Halil oku Türkçesini. Ve Halid İbn-i Mahlet şöyle dedi. Bize Süleyman tahdis etti. Bana Abdullah İbn-i Dinar Ebu Salih'ten tahdis etti ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim helal kazancından bir tek hurma değerinde bir şey sadaka verirse ki Allah Teala'ya helal olandan başkası yükselmez, şüphesiz Allah onu sağ eliyle kabul eder. Sonra o tek hurma kadar sadakayı dağ gibi oluncaya kadar sizin birinizin beygir yavrusuna dikkatle büyüttüğü gibi sadaka sahibi için büyütür. Bu hadisi Verka'da Abdullah İbn Dinar'dan, o da Said İbn Yasar'dan, o da Ebu Hüreyre'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'a ancak helal olan yükselir lafzıyla rivayet etmiştir. Ebu Hüreyre hadisi. Neydi Ebu Hüreyre'nin ismi? Recep? Yusuf? Abdurrahman Devsi El-Yemani. İbn-i Sakır Devsi El-Yemani. Abdurrahman İbn-i Sakır Devsi El-Yemani. Evet. Bu hadis Buhari'de başka yerlerde de geçiyor. Sadece burada geçmiyor. Birazdan o geçen yerlerde temas edeceğiz. Ne diyor? An Ebi Hureyre'te. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Mem tesaddaka bi adli temratin. Evet, sadaka. Men tesaddaka. Yani ma yukricuhul insan min malihi ala vejhil kurbe. İnsanın kendine ait malından Allah'a yakın olmak için, Allah'a yaklaşmak için ne yaptığı? Çıkardığı ne? Meblağ. Bu nakit de olabilir, nakit dışında bir şey de olabilir. Allah'a yaklaşmak için, Allah'a yaklaşmak namına, yakın olmak namına insanın malında ne yaptığı? Çıkardığı miktar, meblağ. Ne de olduğu gibi? Kez zekat. Zekatta olduğu gibi. Ancak lakinne sadaka fil asıl tukal lil mutatavvu bihi. Ancak sadaka gerçekte aslında şeriatta nedir? Mutatavvığın malından ihraç ettiği. Yani nedir mutatavvı? Üzerine farz olmayan. Vermesi üzerine farz olmayan. Yani bizzat verirken neye? Sünnete niyet eden. Farz ibadeti ihyaya değil, neye? Sünnete niyet eden. Yani nisap miktarı mala sahip değil. Ya da nisap miktarı mala sahip ama zekatını vermiş, ayrıyeten de ne yapan? Ne yapan ayrıyeten de? Sadaka veren. Sadakayı nisap miktarı mala sahip olan da verir, olmayan da verir. Sadakayı nisap miktarı mala sahip olan da verir, olmayan da verir. Nisap miktarı mala sahip olan zekat artı ne verir? Sadaka. Zekat farzdır ama sadaka değildir. Nisap miktarı mala sahip olmayan adam zaten zekat vermez. Ama bu demek değil ki sadaka vermez. Sadaka ne yapabilir? Verebilir. Anladık değil mi? Ve zekat lil vacib. Zekata gelince de farz içindir. Yani üzerine nisap miktarı malı bulunan üzerine gereken ne? Bir ibadet. Fakat yusemmel vacib sadakaten izâ taharra sahibuha. Bazen de vacip yani ney? Zekat ne olarak isimlendirilir? Sadaka olarak isimlendirilir. Zekat bazen ne olarak? Sadaka olarak isimlendirilir. Ne zaman? Eğer sahibi ne yaparsa? Taharri yaparsa. Ne de? Es-sıdk fi fi'liha. Onu verirken, işlerken ne olursa gerçekten? Sadık olursa. Gerçekten sadece neyi güderse? Allah Celle Celaluhu'nun rızasını güderse. Yani bu durumda onun zekatına ne denir aynı zamanda? Sadaka da denir. Yani gönül rızası ile verir. Eli titremeden verir. Kalbinde hiçbir sıkıntı duymadan verir. Bunu yaparken ne yapar? Yüzü güler. Karşısındaki insanı ne yapmaz? İstinkar etmez. Böyle olursa o vacibe ne denir aynı zamanda? Yani o zekata sadaka denir. Ama şeriatta zekat deyince nisap miktarı mala sahip olanın üzerine düşen meblağdır bu. Bu farzdır yani vaciptir cumhurda. Sadaka ise bunun dışında ne yapılan? Maldan verilen nedir? Meblağdır. Ve sunmiyet sadaka. Neden peki sadaka olarak isimlendirilmiştir? Sadaka. Sıdk. Bakın aynı kökten. Neden? Diyor ki müellif لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ iman الْمُتَصَدِّقْ غَالِبًا. Genelde diyor çünkü sadakayı verenin imanının neyine bu? Doğruluğuna delalet eder. Sadakayı verenin imanının neyine? Doğruluğuna delalet eder. Ondan dolayı ne denmiş? Sadaka denmiş. Anladık değil mi? Evet. Sadakayı veren adamın imanının doğruluğuna. Çünkü farzın dışında tatavvuan. Yani sünneten ya da nafileten üzerine ne olmayan, farz olmayan bir ibadeti imanının sıdkıyla, doğruluğuyla ne yapıyor? Gönül rızasıyla veriyor. Ondan dolayı da sadaka denmiş. Sonra ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bi adli temratin. Bi adli temratin. Temrah ne? Hurma. Bi adli sizde ne olarak geçmiş? Miktar olarak mı geçmiş tercümede? Miktar olarak mı geçmiş? Bir tek hurma. Bir tek hurma miktarı mı ne demiş? Değerinde. Değerinde. Siz de evet, değer olarak vermiş bunu. Diyor ki müellif. Bi adli temratin. Bi fethil ayn. Aynın harekesi ne? Fetha. Ne demek o? El misil. Ve ma adele şey ve kafe'ahu min gayri cinsihi. Evet. Cinsinden olmayan ney? Aynı. Dengi bir şey. Yani hurmanın değerinde başka bir şey. Hurmanın değerinde başka bir şey de olabilir bu. Yani cinsinden olmayan, illa hurma olması gerekmiyor ama aynı ya da denginde bir şey. Bir de ne demiş? Ve bil kesir. Yani aynı adil yerine edil. Öyle olursa ne olur demiş? Min cinsihi, cinsinden olur. Ne olur? Ve kâne nazîruhu. Yani nazir ne? Dengi, yani benzeri. Cinsinden olmayan aynı dengi bir şey ya da cinsinden benzeri dengi bir şey. Ve kıl el feth vel kesir. Bazıları demişler ki fetha da olsa kesri de olsa fark eden bir şey yok. Lugatani fiha. İki nedir? Lugattır. İki dildir. Ve huve kavlül basriyyin. Basralıların sözüdür. Yani bazıları arasında bu farkı gütmüş, bazıları da hiç fark gütmemiş. Basralılar aynı şeydir demiş. Ama diğer bazı ney? Arap dil bilimcileri de fetha ile olursa cinsinden, kesra ile olursa, fetha ile olursa cinsinden olmayan, kesra ile olursa cinsinden olan. Bir şey olarak açıklamışlar. Peki ney el mana? Men tesaddaka bi kadri temratin ev bi kıymetiha. İki mana o zaman. Ya bir hurmanın miktarı ya da bir hurmanın değeri. Değer olurca daha çok neye gider? Meblağ, paraya. Miktar olunca da neye gider daha çok? Vezne, yani kiloya. Ya da grama. Ölçü. Yani bu daha çok ney? Gram ya da kilo. Bu daha çok ney? Kıymet. Yani maddi boyutu. Siz de hangisini tercih etmiş? Kıymet. Değer. Neden? Daha çok Türkiye'de o cari. Türkiye'de ne o? Daha çok cari. Daha çok kullanılan şey. Aynı şeyi nerede yapıyorlar? Fıtır sadakasında yapıyorlar, değil mi? Ne diyorlar fıtır sadakasında? Yani işte atıyorum bir sağ pirinç ya da bir sağ hurmanın yerine işte şu kadar ne? Para. Yani nedir işte o? Atıyorum 3,5, 5 milyon, 6 milyon durumuna göre. Öyle değer biçiyorlar. Yani ne diyorlar? Kıymet. Halbuki sünnette onun kıymeti ne? Söz konusu değil. Neyi var orada daha çok? Miktarı, gramı. Yani nedir o işte? Hurma ise bir sağ, arpa ise bir sağ, neyse o. Yani sünnette öyle geçmiş. Sünnette öyle geçmiş. Burada ise öyle bir şey yok. Her ikisi de ne? Mümkün. Demek ki kim tasadduk ederse ne? Bir hurma ne miktarında ya da bir hurma kıymetinde bir şeyi. Bak bir hurma ya, bir hurma işte. Şu kadarcık bir hurma. Yani bir kilo hurma aldınız diyelim. Mesela mevhur aldınız düşünün. İşte kaç riyaldi? 17 riyal mi aldın? 17 riyal aldın. Bir kiloda kaç tane var hurma diyelim? 50 tane olsun. 20'yi 50'ye böl. Ne yapar? 0 kaç? 0,1 nokta riyal değerinde işte helele. Misal diyorum yani. Misal. 0,4 mü? 0,4 işte ney kıymetinde ney? Helele işte bir şey. Öyle düşünün. Yani aleyhissalatü vesselam bakın böyle sadakaları çok çok büyük olarak görmüyor. Hani atalarımız ne demiş? Kiminin parası kiminin duası. Bu dua bile bazen nedir? Sadakadır. Kardeşinin yüzüne gülmek bile nedir? Sadakadır. Güzel bir çift söz sadakadır. Yani netice itibarıyla siz burada bakmayın. İlla meta olarak bir şey vermiş. Onun dışında yani zorda kalmış bir insanı dahi ne yapsan o durumdan elinle çekip kurtarsan onun için o nedir bir? Sadakadır. Burada aleyhissalatü vesselam hurma örneği vermiş. Neden hurma örneğini vermiş? Çünkü o dönemde en çok cari olan meta ne? Yenen hurma. Bugün de ne? Ekmek. Herhalde bugün olsa ekmek derdi, değil mi? Türkiye'de olsa ekmek derdi. Çünkü ekmek yoksulluk demek. Aynı zamanda zenginlik demek. Her ikisinin de sofrasında var. Ama kıyma, meyve fakirin sofrasında yok. Zenginde var. O Medine'de de hurma fakirin de sofrasında var. Zengin. Ama birininkinde ne var? Medine acvesi var. Birininkinde normal ne? İşte kuru hurma var. Misal. Ama hurma yani neticede. Sonra ne diyor? Min kesbin tayyibin. Yani ey tasaddaka bi malin helal. Helal mal. Ceyit, güzel mal. ve imkana kalil, az bile olsa. Önemli değil. Demek ki tasadduk haramdan olmaz. Evleviyette zekat hiç olmaz. Yani bir insan haram maldan zekat da veremez, tasadduk da edemez. Hatta alimler derler ki adam haram maldan tuvalet taşı bile tasadduk edemez. Haram maldan tuvalet taşı bile tasadduk edemez. Tuvalet taşı. Alaturka, alafranga fark etmiyor. He, tasadduk edemez. Çünkü o haramdır. O tasadduk olmaz. Dikkat edelim. Çünkü ne diyor? Min kesbin tayyib. Yani min kesbin helal. Sonra ne diyor? Devam ediyor. Ve la yas'adu ilallahi illa tayyib. E zaten de Allah'a ancak ama ancak ne yükselir? Helal tasadduk. Güzel tasadduk. Güzel şey. He, ayet bize neyi hatırlatıyor? Bu hadis bize neyi hatırlatıyor? Daha önce aldığımız bir ayeti hatırlatıyor. Neydi? He. İleyhi yas'adu kelimut tayyib vel amelus salih yerfa'u. Güzel söz Allah'a yükselir. Onu da ne yükseltir? Salih amel. Bak sözün bile güzeli. Sözün de güzeli, malın da güzeli. Sözün güzeli helali değil, güzeli şer'i olanı. Malın güzeli ne? Helal olanı. Yani demek ki hep Allah'a ne? Güzeller yükselir. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Bazı rivayetlerde Allah iyidir, iyiyi sever şeklinde geliyor. Bu hadislerde onu ne yapıyor? Teyit ediyor değil mi? Ne diyor burada? Allah'a ancak ne yükselir? Ne yükselir Allah'a ancak? Helal mal. Güzel mal. Buhari'nin diğer bir rivayeti zekat kitabında geçen, o da şöyle: Vela yakbelullah illa tayyib. Ancak Allah neyi kabul eder? Helal olanı, güzel olanı kabul eder. Yani demek ki yani kabul ettiği kendisine yükselir. Kendisine yükselen de onun kabul ettiğidir demektir bu. Onun için müellif diyor ki fellezî yakbeluhullahu teâlâ, Allah'ın kabul ettiği şey yes'adu ileyhi, ona çıkar, yükselir. Feyubârik bihi li sahibihi, onu da sahibi için mübarek kılar. Ve yünemmihi, çoğaltır. Çoğalttığı gibi de ne yapar? Ecrini verir diyor. Evet. İşte bu cümle İmam Buhari'nin neyi? Maksudu baptan. Çünkü neye delalet ediyor? Allah'a helal malın yükseldiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Bu da ne? Allah Azze ve Celle'nin uluğuna, onun üstü olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Allah Azze ve Celle ne yapıyor böylecikle? Güzel amelleri ne yapıyor? Kabul ediyor ve o ameller ona ne yapıyor? Yükseliyor. Aynen neyin? Melaikenin kendisine ne yaptığı gibi? Yükseldiği gibi. Yine aynen güzel sözün kendisine ne yaptığı gibi? Yükseldiği gibi. İmam Buhari ne yaptı bab başlığında? Allah Azze ve Celle'ye bazı şeylerin yükseldiğini ne yaptı? Zikretti. Ayetti. Orada ne yaptı? Zikretti. Hem meleklerin ne yaptığını, yükseldiğini, hem de neyin? Güzel sözün yükseldiğini ne yaptı? Bize bab başlığında verdi. Daha sonra meleklerin yükseldiğine dair ne yaptı? Gece ve gündüz meleklerinden bahsetti hatırlarsanız. Evet. Bir delil zikretti. Başka? Güzel sözün zaten yükseldiğini ayetle ne yaptı aynı zamanda? İspat etti. Geri kaldı ne? Helal mal. İşte helal malında ne yaptığını, Allah'a yükseldiğini böylece bize ne yaptı? Sunmuş oldu. Burada herhalde anlamadık bir şey yok. Evet. Yani burada uruç ve suud ikisi de ne yapmak? Yükselmek aynı anlamı ifade ediyor. Hafız İbn Hacer ve diğerlerinin dediği gibi. Sonra hadisimiz devam ediyor. Diyor ki وَلَا يَسْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا الطَّيِّبِ. Allah ancak ne yapar? Helal mal yükselir, helal sadaka yükselir. Fe innallaha yetekabbeluha. Allah o helal sadakayı ne yapar? kabul eder. Ama neyiyle? Bi yeminihi. Sağ eliyle ve kilta yedeyhi yemin. Onun her iki eli de sağ elidir. Mübarek sağ elidir. Yani şimdi bakın burada yine geldi. Hadi inkar et bakalım. Allah kendisine ne yapan? Yükselen bu sadakayı kabul eder. Neyle? Sağ eliyle. Burada sağ elden başka bir şey diyemezsin. Kudretiyle mi kabul eder? Ne de rahmetiyle. Ne demek? Rahmetiyle. Rahmette kabul etmesine gerek yok zaten. Evet. Rahmetli olan kabul eder. Ama hadisin devamı var. Madem rahmetiyle kabul etti, ya bunun taylan maylan alakasını biz kuramadık. Bak büyütür diyor elinde. Rahmetin içinde mi büyütüyor? Sonra bir örnek vermiş orada değil mi? İnsanın tayını büyüttüğü gibi. Bunlar taklit metodu. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demiş adam. Kamer genç gibi olmayacaksın. Olursan karıştırırsın. He. Ne yapar? Allah Azze ve Celle sağ eliyle kabul eder. Evet. Subhanallah. Thümme yurebbiha lisahibiha. Kabul etmekle kalmaz. Kabul etti değil mi bu sadakayı sağ eliyle? Sadakayı veren insanın sadakasını sağ eliyle kabul etti. Sonra onu ne yapar? Büyütür, büyütür. Sahibi için büyütür. Koca koca yapar. Ne kadar yapar? Dağlar kadar yapar. Elinde büyütür. Allah Azze ve Celle kendisi için verilmiş o helal sadakayı ne yapar? Kendisine yükseltir. Sonra onu sağ eliyle ne yapar? Ne yapar sağ eliyle? Tutar, alır, yakalar, sonra da ne yapar? Büyütür sahibi için. Yani sadece almakla kalmıyor. Allah'ın eli değdi mi o ne oluyor zaten? Mübarek oluyor, evet. Kema yurebbi ahadukum, sizden birinizin aynen büyüttüğü gibi. Feluveh. Neyini? Tayını. Özenle büyüttüğü tayını. Diyor ki, ey ennallaha teala yakbeluha min sahibiha. Allah bu sadakayı sahibinden kabul eder. Feyehudhuha biyedihil yumna. Sağ elini alır. Ve kilta yedeyhi yemin, her iki eli de sağdır. Fe yunemmiha li sahibiha, onu sağ elinde sahibi için büyütür. Ve yubarik fiha, bereketlendirir. Ve ya'teni biha inayeten baligaten, öyle bir inayet gösterir ki ona, öyle bir inayet gösterir ki, kema ya'teni ahaduna, ancak birimizin, aynen bizim birimizin inayet gösterdiği gibi. Nasıl? Bi ağla maledeyhi min mal. Kendi yanındaki o en ney? Değerli mallara gösterdiği inayet gibi. Ve enfesihi, en nefis mallara gösterdiği ne gibi? İnayet gibi. İşte nedir o? Ve huve veledul feres. He. Felu ney? Veledul feres. Yani atın neyi? Yavrusu. Yani tay. Düşünün o dönemde ulaşım aracı yok. Sadece ulaşım değil. Taşımak için de kullanılıyor, savaş için de kullanılıyor. Üç şey. Bir tay düşünün, bir tay. Onu nasıl bakarsınız? Siz işte bakıyorsunuz değil mi ona? İtina gösteriyorsunuz. Ama Allah Azze ve Celle işte sizin o dünya metanıza gösterdiğiniz itinanın çok fevkinde ne yapıyor? Allah için tasadduk ettiğinizi kendi eliyle alıyor, tutuyor ve onu ne yapıyor? Büyütüyor. Aynen sizin tayınızı büyüttüğünüz gibi. Ama siz tayınızı büyütürsünüz. Ne kadar olur tayınız? Bu kadarken bu kadar olur. Ama bir ney? Hurma miktarında ya da değerinde verdiğiniz o sadakayı sağ elinde öyle büyütür ki daha kadar olur. İşte Allah'ın neyi? Azameti, büyüklüğü. Diyor ki müellif, bu felu dediğimiz tay nedir o? Ellezî yu'addu li mudafaatil a'da ve kitalihim. Ne için beslenir, hazır tutulur? Düşmanlarla savaşmak için, onlarla vuruşmak. Başka ve himayetel a'raf, ırzları himaye, ve nüfus, nefisleri himaye, vel enval, malları ne yapmak için aynı zamanda? Himaye. Yani bu tay tabi sadece savaş için değil, aynı zamanda üzerine binmek için, aynı zamanda bir şeyler taşımak için. Ama güzel tayı olan üzerinde bir şey taşımaz. Eşekte taşır, katırda taşır. Ama O tayı neye saklar? Daha çok biniciliğe ya da savaşa saklar. Ama bulamadığı zaman onu da yapar. Hatta yasıra mahu bi kadri temra. Öyle ki işte ne olur o küçücük sadaka, yani temra, büyür büyür li şiddeti inayetillahi teala, Allah'ın ona gösterdiği o inayetin neyinden, azametinden, şiddetinden, miflen cebel, ne gibi olur? Dağ gibi olur. Evet. Bazı şarihler, bu hadisi şerh edenler, özellikle Eş'ariye mezhebine mensup ya da işte Maturidi'den bir kısmı ne yapmışlardır? Bu hadiste geçen sa'eli tevil etmeye uğraşmışlardır. Ki biz ona tevil değil, ne diyoruz? Tahrif etmeye uğraşmışlardır. Oysa ki bu hadisi söyleyen, konuşan bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Allah ona fesahatin, beyanın, nasihatin en yüce neyini vermiştir? Mertebesini vermiştir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam karşısında konuştuğu insanlara konuştuğunu en iyi ifade edebilen insandır. Çünkü cevamiul kelime sahiptir. Az sözle çok şey ifade eder, değil mi? Yani hayrın isteyene fazlasıyla ulaşmasını bizzat ne yapmıştır? Sağlamıştır. Sözü zahir üzere alınır, iman edilir ve teslim olunur. Ne demiş bazı şurahlar? İşte İbn Hacer bazılarından zikretmiş. Mesela Hattabi demiş ki sağ elden kasıt husnül kabul. Yani Allah'ın ne yapması, nasıl kabul etmesi? Güzelce kabul, güzelce kabul etmesi. Hüsnül kabul demiş. Allah selamet etsin Hattabi'ye. Allah bunu ne yapar? Güzelce kabul eder, mübalağadır, bu anlamdır demiş. Ama daha sonra İbn Hacer onu naklettikten sonra buna cevap vermiş ve demiş ki kabul etmemiş. Fenahnu nutliquha ala ma ca'et ve la nukeyyifuha. Biz diyor aynen geldiği gibi alırız. Herhangi bir keyfiyet ne yapmayız buna? Vermeyiz. Ve hada mezhebu ehli sünne vel cema. Bu da neyin mezhebidir demiş? Ehli sünnet vel cemaati. Bunu bizzat kim demiş? İbn Hacer rahmetullahi aleyh ne yapmış demiş. Hadisin şerhi kısaca bu. Bir sonraki hadisi alalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. Evet, bu hadisi daha önceden almıştık. Evet. Oku Halil. Bize Said İbn Arube Katade'den, o da Ebul Aliye'den, o da İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle tahdis etti. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem keder sırasında kelimelerle dua ederdi. La ilahe illallahul azim el azimul halim. La ilahe illallahul rabbul arşil azim. La ilahe illallahul rabbus semavati ve rabbul arşil kerim. Evet, 54 numaralı hadisi açın sizde. 54 sizde de galiba. 54'ü açın. 55 mi sizde? Kaç sizde? 55 numarada. Evet, göreceksiniz. Aynı rivayet geçmişti. Onun için şerhinde çok fazla ne yapmayacağız? Taammuk etmeyeceğiz. Orada arş babında bunu zikretmişti. Burada da ne yapıyor? Kendisine güzel şeylerin çıktığına dair babda, ki arş nerededir? En yukarıdadır. Sakful mahlukat. Ne diyor şimdi peki? Maksudu ne İmam Buhari'nin burada? Rabbul arşil azim, Rabbul arşil kerim diyor ya. Azim arşın Rabbi, kerim arşın Rabbi. Ki biliyoruz arş mahlukatın neyi? Sakfı. Yani çatısı, tavanı. Yani onun üzerinde başka bir mahluk yok. Ne yaptı onun için Allah Azze ve Celle? Arşı azim olmayla, kerim olmayla, ayetle de ney? Mecid olmayla ne yaptı? Vasfetti, değil mi? Ve böylelikle ne yaptı? Arşı kendine izafe etti. Bu da neye delalet ediyordu? Arşın diğer mahlukata göre hususiyetine, evet, özel bir üstünlüğüne, yani semavat ve arz ve diğerlerine göre delalet ediyordu. Böylelikle ne oldu? Allah Azze ve Celle arşına müstevidir. Yani ne yapmıştır? Arşına istiva etmiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bütün mahlukatın üstünde olduğuna nedir? Delalettir. Yani onun uluğunu açık bir nedir? Delildir. Ondan dolayı burada ne yaptı İmam Buhari? Bunu zikretti. Bunu ne yaptı? Önümüze koydu. Şerhini yaptığımız için şerhine ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Bir sonraki rivayet. Kale İmamul Buhari rahimehullah. Haddesene Kabisatu kal haddesene Sufyan an ebihi an ebi Nu'ayn eb ebi Nu'min şekke Kabisatu an ebi Sa'idin kale bu ise. Şimdi siz de Nu'ayn demiş değil mi? Evet. Bir daha oku. Haddesene Kabisa haddesene Kabisatu an ebi Sa'id kal bu ise ile. Hayır, baştan oku. Haddesena Kabisa kal haddesena Sufyan an ebihi an ebi Nu'aym. Şimdi an ebihi an ebi Nu'aym diyor ya, bizdeki nusalarda iki nusada da ittifak ediyor. Onu isterseniz tahsil edin. An ebi Nu'aym değil, an ibni ebi, evet, an ibni ebi Na'am. An ibni ebi Na'am. Sonra el oku. Ev Nu'min değil. Ev ebi Nu'min. Burada ibni ebi Na'am. Burada ebi Nu'm. Damme. Tahsiye ettik mi? Çünkü iki nusa, benim önümdeki nusa ve Fethül Bari'deki nusa böyle. Başka nusalarda o da olabilir ama daha meşhuru bu. İkinci de İbn Ebi Nu'm. Öyle mi hocam? Evet, İbn Ebi. Ebi Ev, Ebi Nu'm. Öyle hocam. Öyle zaten öyle. Yok, ben bilmiyorum. Öyleyse öyledir. Bir daha baştan oku. Ben önünüzdeki nusayı görmüyorum. Düzeltilmiş o. Haddetena Kabisatu kal haddetena Sufyan an ebihi an ibni ebi Nu'min. An ibni ebi Na'min. Ebi Na'min. Ev? Ev ebi Nu'min. Doğrusu böyle. Anladık mı? Devam et. Şekke Kabisatu an ebi Sa'idin kâle bu'ise ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi zuheybetin fe gasemehe beyne erba'atin. Evet, bu bir rivayet. Bir sonraki rivayette bununla aynı. Hemen hemen onu da oku. Onu da oku. Sonra tercümesini ikisini birleştiririz. Bu muhtasar rivayet. Şimdi tafsili, mufassalı gelecek. Evet. Ve haddeseni İshak İbn-i Nasr. Kal haddesene Abdurrezzak akberane Sufyan an ebihi an ibni ebi Nu'm. An ibni? Ebi Nu'm. An Ebi Sa'idin el-Hudriyi kâle ba'ase Aliyun ve huve bil Yemeni ilen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bi Zuheybetin fi turbetihe fekasemeha beynel Ekura'i İbni Habisin el-Hanzaliyi sümme ahdiyeni ahadi thumma ahadi beni ahadi beni müşaci'in mücaşi'in ve beyne Uyeynete ibni Bedrin el fezariyi evet ve beyne Alkamete ve beyne Alkamete ibn Ulase evet Ulasetel Amir evet. Amiriyi Sümme ahadi Beni kilabin Ve beyne zeydil Hayli Hayli Ta'i Ta'i Sümme ahadi Beni Nebhane Fetegaddabet Fetegayyavet Fetegay Hocam burada Tamam öyle oku Tamam O da fetegavvabet. Fetegavvabet. İki rivayet. Evet. Uyş. Evet. Vel ensar fekalu yu'tihi sanadiqa ehli sanadide sanadide ehli Necid ve yed'una ve yed'una kâle innemâ ene ene var mı orada? Eteellefuhum innemâ eteellefuhum eteellefuhum feekbele raculun gâirul ayneyni natigul cebini kethul lahiyeti muşriful vecneteyn mahlukul re'si fekale ya Muhammed ya Muhammed ittegullaha ittegillaha ittegillaha fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem femen yuti'allaha iza femen yuti'allaha فَمَنْ يُطِيعُ اللّٰهَ اِذَا عَسَيْتُهُ فَيَأْمَنِّي عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِ فَيَأْمَنِّ mi? فَيَأْمَنُونِ ikisi de olur, tamam. فَيَأْمَنِّي عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِ tamam. فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ اُرَاهُ خَالِدًا Halid ibn al-Walid. Evet. Femena'ahu an-nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Felemma walla qala an-nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem inna min ba'di'i. Bir daha. İnne min ba'di'i. Kesra mı sizde? Tamam. İkisi de var. Ba'di'i. Hada qauman yaqra'una al-Kur'an la yujavizu hanacirahum yemrukuna minel islam bir daha yemrukuna minel islam muruqa sehmi minel ramiyeti yebtuluna ahlel islam ve yedauna ahlel evthani لَئِنْ اَدْرَبْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ Evet. Oku Halil. İki hadisinde tercümesini. Bize Kabisa tahdis etti. Bize Süfyan Es-Sevri, babası Said İbn-i Mesud'dan. O da Ebu Nuayn'dan. Demek ki buradaki Süfyan kim? İbn-i Uyeyne değil, Sevri. Babası da Said. Said İbn-i Mesud. Evet. O da Ebu Nuayn'dan yahut Ebu Nuayn'dan Ravi Kabisa şek etmiştir. Şüphelenmiştir yani. Ki biz onu tahsiye ettik. Öyle demedik. Ne dedik? İbni Ebi ne dedik? Nam ya da Ebi Nam. Evet. Tahsis etti. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir parça altın gönderildi de kendisi bu altını dört kimse arasında taksim etti demiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Ali İbn Ebi Talib bu biraz daha neyi onun? Mufassal rivayeti. Yani onun için dikkat edersen ve haddeseni diye ve getirerek başına ikinci bir senetle ama daha uzun bir halini veriyor bize. Evet oku. Yemen'de bulunduğu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme toprağı içinde altın madeni göndermişti. Peygamber bu altını El Akra İbn Habis El Hanzali sonra Mucaşi oğullarından biri ve Uyeyne İbni Bedir el-Fezari ile Alkame İbn-i Ulase el-Amiri arasında, sonra Kilab oğullarından biri ile Zeyd el-Hayl et-Ta'i arasında, sonra Nebhan oğullarından biri arasında taksim etti. Yani toplam dört. Bu taksim sebebiyle Kureyş ile Ensar öfkelendiler ve Resulullah bizleri terk ediyor da Necid ahalisinin... Necid ahalisinin... Yani Necid ya da Necid. Ahalisinin seyitlerine veriyor dediler. Resulullah ben ancak İslam'da sebat etmeleri için onlara alıştırıyorum buyurdu. Bu sırada iki gözü çökük, alnı yüksek, sakalının kılları bol, elmacık kemikleri çıkık, başı tıraşlı bir kişi geldi de ya Muhammed Allah'tan kork dedi. Bunun üzerine peygamber ben Allah'a asi olduğum takdirde ona kim itaat eder? O beni yer halkı üzerine emin kılıyor. Sizler beni emin saymıyor musunuz buyurdu. O topluluktan bir adam peygambere itiraz edeni öldürmek istedi. Zannederim ki o öldürmek isteyen kişi Halid İbnül Velid idi. Peygamber onu bundan men etti. Sonra o peygambere itiraz eden adam arkasına dönüp gittiği zaman peygamber şöyle buyurdu. Şunun soyundan öyle bir kavim türeyecek ki onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an onların boğazlarından öteye geçmeyecek. Onlar ok avı delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar. Onlar İslam ahaliyi öldürecekler de putlar ehlini bırakacaklardır. Eğer ben onların zamanına erişmiş olsaydım muhakkak onları Ad kavminin öldürülüşü gibi öldürürdüm. Evet. Bu hadis Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda mucize sahibi olduğunu ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. İşte bugün Müslümanların başına gelen Müslümanların başına isabet eden belaların en büyük nedeninin ta Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde hasıl olan bu adam ve onun soyundan gelenler tarafından ne yaptığı, gelip çattığını açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Hadisin şerhine değineceğiz, o zaman göreceğiz. Evet. Her ikisi de Ebu Said el-Hudri hadisi. Ebu Said el-Hudri. Neydi ismi bilen var mı? Künyesi bu. En az 3 kere geldi. Sa'd bin Malik bin Sinan el-Ensari. Sa'd bin Malik bin Sinan el-Ensari Hicri 64 ya da 74 yılında ne yapmış? Vefat etmiş. Hicri 64 ya da 74 yılında vefat etmiş. Evet. Hazreç'e mensup, Peygamber aleyhissalatü vesselama ağaç altında beyat edenlerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'le pek çok savaşa iştirak etmiş. Hem babası hem kendi Uhud'da ne yapmış? Şehit olmuş. Sahabenin alimlerinden, fakihlerinden ve Peygamber Efendimiz'den rivayeti çokça olan sahabilerden. Evet. İlk rivayette bu ife ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir vehibetim diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama altın parçası yollandı diyor. Fekasemaha beyne erba. Bunu dört kişi arasında ne yaptı? Taksim etti. Bu muhtasar rivayet. Gelelim rivayetin neyine? Mufassalına. Ba'afe aliyun ve huve fil yemen ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bi duheybetin fi turbetiha. Hazreti Ali Yemen'de olduğu bir sıra Yemen'deyken Peygamber aleyhissalatü vesselama toprağı içinde ne yolluyor? Altın yolluyor. Toprağı içinde altın. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali ibn Ebi Talib'i Yemen'e yollamıştı. Ne için? Allah'a davet için. Başka zenginlerden ne almak? Zekat almak için. Başka aralarındaki, Yemen halkının aralarındaki neyi? Münazaatı, ihtilafları giderip Allah'ın kitabına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun bir şekilde ne yapmak? Hükmetmek için. Evet, bu ne yapmıştı? Hazreti Ali'yi Yemen'e yollamıştı. Bu ne zamandı? Veda haccından bir müddet önceydi. Buhari'nin Megazi kitabının sonunda geçtiği gibi. Veda haccından ne? Bir müddet önceydi. Sonra ne yaptı? Hazreti Ali yola çıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye vardığında yani veda haccında ne yaptı? Yetişti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani Yemen'den döndü. Yemen'den döndüğünde Peygamber aleyhissalatü vesselam neredeydi? Mekke'deydi. Hatta biliyorsunuz gelir gelmez ne yaptı? Hazreti Ali'nin Peygamber aleyhissalatü vesselamın kesmediği develeri kestiğini biliyoruz. Kaç deve kesmişti hatırlıyor musunuz? 60. Geri kalan da Hazreti Ali'ye ne yapmıştı? Devretmişti. İşte o sıra Hazreti Ali kendisine ne yapmıştı? Altın parçası yollamıştı. Altın parçası. Züheybe. Zeheb. Ne demek? Altın. Züheybe tasvir. Yani kıt'a mine zeheb. Altından bir parça. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin bu yolladığı neyi? Altından bu parçayı isimleri geçen, nerede? Rivayette geçen dört şahıs arasında ne yaptı? Taksim etti. İşte onlar kim? Söylediğimiz gibi aynen okudunuz. Akra bin Habis Hanzali, sonra Beni Mücaşi'den biri, Uyeyne bin Bedir Fezari ve Alkame İbni Ulaka el-Amir arasında. Sonra Beni Kilab'dan biri, Zeyd el-Hayt Ta'i, sonra Beni Nehban'dan biri. Bunların arasında ne yaptı? Taksim etti. Neden? İslam olmalarını umarak. Onlar henüz ne yapmamıştı? Müslüman olmamışlardı. Çünkü onlar neydiler? Kabilelerinin reisleriydiler. Onlar İslam olunca onların peşinden, onlara uyarak pek çok insanda ne olacaktı? Müslüman olacaktı. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara malı verdi. Neden? Tergip için, onları İslam'a girmelerine teşvik için, başkent İslam'a kalplerini ısındırmak için. Evet, alıştırmak için. Aynen Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği cevapta olduğu gibi. Ne dedi? Ne dedi? Sahabe ne demişti? Yu'tihi sanadi de ehle Necd'in ve edavına. Bizi bırakıp da Necd ehlinin neyine? Efendilerine, reislerine veriyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap vermişti onlara. İnnema eteellefu. Ben ancak onların kalplerini ısındırmak için böyle yapıyorum. Demek ki buna dikkat edeceğiz. Yolladı. Ne yolladı? İkinci rivayete bakıyoruz. Bizuheybetin fi turbetiha. Toprağının içinde ne? Altın parçası. Ey enneha lem tahlus min turabiha. Yani toprağından temizlenmemiş altın parçası. Feleyse zeheben halisan. Halis ne değil? Altın değil. لِأَنَّهَا مُخْتَلِطَ بِالْتُرَابِ. Çünkü içinde ne var karışım olarak? Toprak var. Yani maden. İşlenmemiş haliyle. Anladık. Peki neydi bu? Bu altın parçası neydi? Bazıları demişler ki ganimetten düşen beşte birden. Ne? Bir bölüm. Hafız İbn Hacer diyor, hayır diyor. Hayır. Bu uzak bir ihtimal. Yani bunun ganimetin aslından olması uzak bir ihtimal. Çünkü Peygamber Efendimiz o beşte birlik paydan ne yapmaz? Vermez müellefeyi kuluba. Ya nedir bu? Zekattır olsa olsa. Birazdan ona ne yapacağız? Değineceğiz. Yani demek ki alt toprağı ile birlikte ne yapıyor? Bu altını bu dört kişi arasında ne yapıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Taksim ediyor. Fetegayyadat Kureyş vel Ensar. Kureyşli Ensar alınıyorlar. Alınmakla da kalmıyorlar. Öfkeleniyorlar. Sizde ve fe tegabbet. Gazaptan. Her iki rivayette sahih. Bu kızgınlık. Bizde tegayyadat gayzdan. Bendeki nusada fark etmiyor. O da öfke. Kureyş ve Ensar ne yapıyor? Öfkeleniyorlar. Neden? Çünkü kendilerine Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şey vermiyor. Bu adamlara veriyor. İsmi geçen adamlara. Ve diyorlar ki bunun üzerine yu'tihi sanadide ehle Necd'in ve yeda'una. Necd ehlinin efendilerine, reislerine veriyor, bizi bırakıyor. Sanadid, sandit kelimesinin çoğulu. Sandit. Nedir sandit? Er-reis. Nedir? Reis. Kamusta diyor ki es-sandit, yağsız hali çekmeden, es-seyyid, efendi, es-şuca, cesur, evil-halim, halim olan, evil-cevad, evil-kerim, cömert olan aynı zamanda. Yani umumen ne? Kabilelerin neyi bunlar? Reisleri. Bizi bırakıyordu aleyhissalatü vesselam, onlara veriyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? İnnemâ etel. Ben ancak ney kastıyla veriyorum? Onların kalplerini İslam'a alıştırmak, ısındırmak için ne yapıyorum? Bunu veriyorum. Yani ey otihim liye'lefuddin. Dine alışmaları için veriyorum. Ve yeştemu alâ hubbihi. Dini sevmek üzere birleşmeleri için veriyorum. Ve ragbe fihi. Dine teşvik ediyorum onları. Fe uragibuhum fihi ala tariqil ihsan ileyhim. Onlara ihsan etmek, vermek yoluyla teşvikimi ne yapıyorum? arttırıyorum. Bir dünya, dünyada. Hatta yasıl ila kulubihim, ta ki kalplerine ulaşsın din. Feyuhibbuhu, onu sevsinler. Ve yargabu fihi, onu istesinler. Ya da evli ecli ma yetahassalun aleyhimine dünya, ya da dünyadan kendileri için husul olan, hasıl olan şeyi kazanmaları için. Sonra fümme ba'de velike, sonra onun peşinden lima yercunehu, istedikleri şey için. Min ceza illahi, Allah'ın mükafatı. Ve sevabihi fil ahira, ahiretteki neyi? Sevabı. Yani demek ki hem dünyalık için, sonunda da o dünyalık sayesinde onlara dönecek ahiret sevabı için. Dünyalık veriyorum, evet dünyalık veriyor. Cepleri para görecek. Ama bunun sayesinde ne olacaklar? Müslüman olacaklar. Peşinden de ahiret sevabını, yani neyi? Cenneti kazanacaklar. Anladık değil mi? Ve te'elif minel elf. Te'elif diyor elftendir. Yani alışmaktan, sevmekten. Ve huvel içtima. Toplanmak. Vel i'ti'am. Vel ilti'am ma'al hub. Ya da sevgiyle beraber ne yapmak? Düzgün olmak. Sevgiyle beraber toparlanmak. Vel mana, yani manası nedir diyor müellif? Enni utihim, onlara veriyorum. Liyekune zelike da'iyen lehum ila hubbil islam. Bu ne olsun diye? Dini sevmelerine bir ney? Davetçi olsun. Başka? Vel ragbe fihi, rağbet etsinler dine. Vel iştimali, o din üzere toplansınlar. Hatta yekunu min ensari, ta ki o dinin neyinden olsunlar? Yardımcılarından olsunlar. Sonra ve yetbahum ala zalike akvamuhum ve aşairuhum. Onlar olduğu gibi peşlerinden de onlara uyan kabileleri, tabileri, aşiretleri, kavimleri ne yapsınlar? Müslüman olsunlar. Feyahsule bizalike izzul İslam. Böylelikle ne olsun? Dinin izzeti ortaya çıksın. Başka ve nasru, dinin zaferi. Fehavel ata, işte bu verme. Mimma yuhibbuhullah, Allah'ın sevdiği bir verme. Ve yuthibu aleyhi, üzerine sevap verdiği bir verme. Ve huve minel infak fi sebilillahi teala, Allah yolundaki infaktandır. Bel min efdalihi, aksine ney? En faziletli olanlarındandır. Yani demek ki müellefe, Peygamber Efendimiz açıklama getirmiş. Bu hadisten iki şey alıyoruz biz. Yani hangi hadisten? Bu hadisten. Hangi kelimesinde? İnnemâ eteellefû. Onları ancak dini alıştırmak, sevmeleri sağlamak için. Bir, anlamayanın ya da hikmetini idrak edemeyenin üslubunca soru sormasının neyi? Cevazı. Eğer caiz olmasaydı Peygamber Efendimiz kızar onlara ne yapmazdı? Cevap vermezdi. Üslubunca, ama ahlak dairesi kurallarında. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine yöneltilen eleştiri mahiyetindeki sorulara sıkılmadan açıkça cevap vermesi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kükremiyor, bağırmıyor, kısmıyor. Cevabı var. He. Peki bunun delili var mı? Tevbe suresi 60. ayet-i kerime. Bunun delili. Tevbe suresi 60. ayet-i kerime. Tevbe. Bu Tevbe suresi 60. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İnneme sadakat lil fukarai vel mesakin. Zekat ancak şunlar içindir diyor. Yoksullar, başka düşkünler. Sonra vel amilina aleyha. Sonra zekat toplayan memurlar. Sonra vel müellefeti kulubuhum. Kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Sonra ve fir rikab. Hürriyetine kavuşmak isteyen kölelere verilen ney? Azat bedeli. Sonra vel garimin. Borçlular. Sonra ve fi sebilillah. Allah yolunda mücahede edenler. Ve ibn-i sebil. Sonra yolda kalanlar. Farigaten minallah. Allah'tan bir farz olarak. Yani demek ki 8 sınıf. Bunlardan bir tanesi ne? Müellefe-i kulub. Eğer müellefe-i kuluba farz olan zekattan bu veriliyorsa, evleviyetle nafile olan sadakadan da ne yapılır? Verilir. Yani demek ki yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nefsinden yapmıyor. Bunu bir delil muvacihesinde ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Tevbe suresi 60. ayet-i kerime. Evet. Burada dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz bir adamdan bahsediyor. Fe akbele raculun. O sıra bir adam geldi. Kureyş ve Ensar kızınca, rahatsızlık duyunca o sıra bir adam geldi. Gairul ayney. İki gözü çökük. Sonra natiul cebin. Alnı yüksek, öne çıkık yani. Sonra kessül lihye. Sakalı çok ne? Gür, uzun. Müşriful vecneteyn. Elmacık kemikleri ne? Dışarı çıkık. Sonra mahlukur ra'as. Başı tıraşlı. Bazı özellikler var. Bu adam geliyor işte. Biz buna muteriz diyoruz. Yani peygambere itiraz eden. Aleyhissalatü vesselam. Sayın özelliklerini bir. Alnı, iki gözü çökük. Gözü çökük diyelim. İki gözü var zaten. Alnı yüksek. Gözü çökük. Alnı yüksek. Yani çıkık desek herhalde. Biraz daha iyi anlarız. Başka? Sakalının kılları bol. Elmacık yemekleri çıkık. Alnı ne yüksek? Elmacık kemikleri gene çıkık. Sonra sakalın kılları bol. Sakalı bol. Sonra saçı tıraşlı. Beş özellik. Şimdi bakın. Burada iki özellik var. İnsanın yedinde olan. Elinde. Gözü çökük olmak benim elimde değil. Allah vergisi. Alnı yüksek olmak benim elimde değil. Allah vergisi. Elmacığı çıkık olmak benim elimde değil. Allah vergisi. Allah yarattığından dolayı hiç kimseyi ne yapmaz? Mesul tutmaz değil mi? Ama iki tane var ne? Bu benim elimde olan. Bir, sakalı bol. İki, saçı tıraşlı. Sakalı bol, bu da sünnete uygun olandır. Kimsenin sakalı bol olduğu için ne yapılması, tenkit edilmesi mevzu bahis değildir. Saçı tıraşlı olmak bazı durumlarda iyidir. Özellikle haçta. Başka? Ümrede. Ama devamlı saçı tıraşlı olmak, işte bu haslet bazı alimlerce hariciliğin neyi? Alameti. Alameti farikası olarak görülmüş. Neden? Saçı tıraş olmak kötü değil. Olabilir bir insan saçı tıraş. Ama ne? Genelde hariciler saçlarını ne yapmışlardır? Tıraş etmişlerdir. Genelde hariciler ne yapmışlardır? Saçlarını tıraş etmişlerdir. Onun için selefe mensup alimler böyle devamlı saçı tıraşlı gezenleri hep korkuyla takip etmişlerdir. Çünkü onların geneli o zaman nedir? Haricidir. Bugün öyle bir tehlike var mı? Yok, bu unutulmuş. O halde saçı tıraşlı olmak bir problem teşkil etmez. Ama devamlı tıraşlı olmak sünnete aykırıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin saçı devamlı tıraş edilmemiştir. Yani haçta, ümrede. Onun için o dönemde saçı tıraşlılar genelde hariciler olarak algılanmıştır ve insanlar, özellikle alimler onlardan ne yapmışlardır? Çekinmişlerdir. Ne demek çekinmişlerdir? Onlara hep şüphe gözüyle bakmışlardır. Ama bugün öyle bir tehlike yok. Lakin bugün başka bir mazhar var. Sofilerin geneli ne yazık ki saçı tıraşlıdır. Bakın. Sofilerin genelinin saçı tıraşlıdır. O gün haricilerin genelinin saçı tıraşlıydı. Bugün sofilerin genelinin saçı tıraşlı. Acaba haricilere mi özeniyorlar? Allah bilir. Onu bilemiyoruz. Ama biz ikinciye bakıyoruz. Alimler saçı tıraşlı olan haricilere ne gözüyle? İhtiyat gözüyle bakmışlar. Biz de şimdi bugünün sofilerine o gözle bakmak zorundayız. Çünkü niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam saçların uzun olduğunu biz ne yapıyoruz? Ha, bütün rivayetlerle biliyoruz, sabit. Neden devamlı tıraş edilir saç? Anlamakta zorluk çekiyoruz. Acaba bu adama mı özenilmiş? Yoksa bu adama özenen haricilere mi özenilmiş? Onu bilemiyoruz. Onun için alimler diyorlar ki yani ittifak etmiş bütün rivayetler. Ne de bu adamın bu vasıflarla ne olduğuna? Muttasaf olduğuna. Ama zatıyla bu vasıflar mezmum değil, yanlış anlamayın. Yani bu vasıfların olması o adamı kötü görmez. Yani o adam öyleymiş. Yoksa bu vasıflara sahip olan herkes de kötüdür anlamı çıkmaz bu hadiste. Zaten 3 tanesi senin elinde değil ki. Son 2 tanesi. Biri de sünnet. Anlatabildim mi? Ama bir tane o işte saçı tıraşlı olmak. Eğer bir adam taammüd ederse o zaman orada ne yapar? Zemmi hak eder. Yani senede 2 kere tıraş etmiş, 3 kere tıraş etmiş sorun değil. Ama devamlı tıraşlı. Yani işte o zaman bir soru işareti üzerine ne yapmak gerekir? Koymak gerekir. Yoksa saçı tıraş etmekte bir beis yok. Ama bunu devamlı adet haline getirip hiç saç bitirmemek, devamlı tıraş etmek. Buna da illet olarak sarık takıyoruz. Başımız terliyor. Ya sen Arabistan'da yaşamıyorsun ki ey mübarek ya. Aleyhissalatü vesselam 50 derecede sarık taktı diyorsun. 50 derecede sarık taktı diyorsun. Biz takmadı diyoruz 50 derecede sarık. Nadiren taktı sarığı. Sarığı nadiren taktı diyoruz. Nadiren. Mekke'nin fetih günü bir de hutbede. Onun dışında sahih rivayet yok. Uydurmuşlar. İşte namazda şöyle, namazsız şöyle. Bunların hiçbirinin sıhhati yok. Sarık zaten Arapların adeti. Yani demek istediğim şu. Başımız terliyor. Yani sen aleyhissalatü vesselam'dan daha çok veya sahabeden daha çok başının terlemesi mümkün değil ki. Sen -5'lerde onlardasın. Kışın bile saçını tıraş ediyorsun. Yani 40'larda 50'lerde yaşamış o mübarekler. Saçlarını tıraş etmemişler. Sana ne oluyor? Bizim kafamızda durmuyor. Onların kafasında nasıl duruyor? Maşallah şimdi seninki kip gibi yani. Hazır onlar böyle sararlarmış her gün. Her giydiklerinde. Sen sarmıyorsun bile ya. Özel imar. Tak diye kafana oturtuyorsun yani. Neyinden korkuyorsun onu anlamadım. Yani illet olarak ortaya koyduğunda hiçbir neyi yok. Aslı yok, astarı yok yani. Neden kesiyorsun? Neden? Temiz olsun diye. Yani Peygamber Efendimizin saçı pis miydi? Maşallah 24 saat evinde su akıyor, duş var. Bizim abdest aldığımız suyla onlar 10 kere abdest alırdı. Bizim yıkandığımız suyla da 10 kere yıkanırlardı. O zaman demek ki yani bunlar ne değil? Sebep değil. Tabi adam böyle diyor. Bu adam işte haricilerin başı bir adam. Evet. Ne diyor adam? Fekale ya Muhammed. Ey Muhammed. İttakillah. Allah'tan kork. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan kork diyor. Hatta bazı rivayetlerde de ne diyor? Taksim'de ne olmadın? Adil olmadın diyor. Taksim'de ne olmadın? Adil olmadın. Haşa kella. Evet. Aynı adam. Evet. Yani muhtemelen aynı adam. Onlar farklı rivayetler ama aynı adam olduğunu söyleyen alimler de var. Evet. Taksim'de adil olmadı. Allah'tan kork. Evet. Bugün de alimlere Allah'tan kork demiyorlar mı? Fetvanda adil değilsin. Fetvan doğru değil. Koskoca ulemaya evet. Ne yapıyorlar? Böyle eleştiri getiriyorlar. Allah'tan kork diyorlar. Şuna bak. Allah'tan korkmuyor. Açıkça yüzüne söylüyor. Evet. Şekeri bir yazıda doğru diyor. Neyse şimdi sulandırmış. Bunun üzerine diyor ki Peygamber Efendimiz fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem femen yuti illa İza asaytuhu. Bazı rivayetlerde İza asaytuhu ene. Eğer ben Allah'a asi olmuş isem, yeryüzünde kim var ki Allah'a itaat etmiş olsun? Evet. Eğer ben asi isem itaat eden kim? Hele onu bir söyle bakalım. Adil rivayetinde de ne diyor? Adil olan, eğer ben adil olmayacaksam kim adilmiş ki? Eğer ben adil olmayacaksam kim adilmiş ki? Hele bir ne yap onu? Söyle diyor değil mi? Halbuki insanların Allah'ın taatine ve takvasına en yakın olanı, en hak edeni kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam, değil mi? İşte sapıklığın kendisi ne? İnsanın taati masiyet görmesi. Öyle diyor Hafız İbn Hacer. İşte sapıklığın kendisi diyor. Bu insanın neyi? Taati masiyet görmesi. Öyle ki bu itiraz eden adam diyor, tasavvur ediyor neyi? Peygamber Efendimizin yaptığı masiyet. Kötülük. Ve ne yapıyor? Kendi ne yerine koyuyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama takvalı olmasını emreden adam yerine koyuyor. Yani emrediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Takvalı ol. İttakillah. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselama ne diyor? Allah'tan kork diyor. Halbuki diyor İbni Hacer rahmetullahi aleyh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı bizzat takvanın kendisi. Hatta Allah'a taatin en azimleri, en ulusundan, en büyüklerinde. Niye? Çünkü o Allah için veriyor. Allah'ın dininin nusreti için veriyor. Kulların hidayeti için veriyor. Evet. Allah için veriyor. Allah'ın dininin nusreti için veriyor. Kulların hidayeti için veriyor. Evet. Sonra devam ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Eğer ben Allah'a isyan etmiş isem, Allah'a itaat eden kim? Sonra feyemenuni ala ehlil ard. O Allah ki beni yeryüzünün ehline emin kıldı. Emin, emin. En güvenilir kulusun dedi. En eminisin dedi. Ve la te'menuni, sen beni emin görmüyorsun. Yani sen beni emin görmediğin halde, yani beni güvenilir görmediğin halde, benim güvenimden şüphe ettiğin halde Allah Azze ve Celle beni ne yaptı? Yeryüzünün eminini kıldı. Ne yaptı? Nasıl emin kıldı Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı? Risaletle. Yani onu peygamberlikle yeryüzü ehline yolladı, değil mi? Ey itiraz eden adam, sen beni emin görmüyorsun. Yine seni şakilenden, yolundan yürüyen, yani rüşt tarikinden değil, doğru yoldan değil de o yoldan sapanlardan, senin yolunda yürüyenler de aynı şekilde beni emin görmezler. Oysa ki Allah Azze ve Celle beni emin görüyor. Neyin emini? Risaletinin, dininin. Sen ise emin görmüyorsun. Neye karşı? Dünya metaına karşı. Öyle dünya meta ki ben onu konulması gereken yere koyarım. Neye göre? Allah'ın emrinin gereğine göre. Allah'ın emrinin gereğine göre. Demek ki bu harici ne yapmış? Peygamber aleyhissalatü vesselama evet dinini öğretmeye kalkmış. Aynen bugün olduğu gibi. Oturursun sana dinini öğretmeye kalkarlar. Bir iki ayet okur, bir iki hadis okur, iş bitti. Din bu. Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Ya Allah, Bismillah. Ya İbn Abbas ne demiş arkadaşım? Cevap yok. Ebu Zer el-Gıfari ne demiş? Cevap yok. Ebu Hureyre ne demiş? Cevap yok. Bu ayet, bu ayetin tefsirinde ne demiş? Cevap yok. Yani aynı ne? Hadise bugün devam etmekte. Şimdi peki, yani burada baba uygunluğu ne bu hadisin? Biraz ona gelelim. Sonra hadisin metnine devam edelim. Şimdi bu kitabı tevhiddeki rivayeti Buhari'nin. Bakın, Kitabul Magazi'deki rivayeti ne? Diyor ki, fekal ela te'menuni, siz beni emin görmez misiniz? Oysa ki ve ene eminu men fis semai, ben semadakinin eminiyim. Magazi'deki rivayet bu. Siz beni emin görmüyorsunuz ama oysa ki ben semada olanın eminiyim. Semada olan kim? Allah. Başka? Ye'tini, bana gelir. Habere semai, semanın haberi, sabahen ve mesaen. Sabah ve akşam. Semanın haberi bana gelir. Yani Allah o semada olan beni ne kıldı? Emin, güvenilir, emniyetli adam kıldı. Ama siz bana ne gözüyle bakmazsınız? Emniyetli gözüyle bakmazsınız. Demek ki bu rivayet daha ne açık? Semadakinin neyi? Semada olanın emini. O da Allah Azze ve Celle. Peki İmam Buhari neden bu rivayeti Kitab-ı Tevhid'de bu baba almadı? Magazi'de zikretti. Halbuki sanki buraya bu rivayeti alsa daha uygundu, değil mi? Evet. Şimdi diyor ki Hafız İbni Hacer, İmam Buhari diyor bunu sıkça yapar. Neden? Neden? Neden? İnsanlar ne yapsınlar? Hadisin diğer turuklarına, rivayetlerine baksınlar. Babla münasebetini kursunlar. Neden dolayı? Bununla neyi kasteder? Yuridu bidalike şahbel ezhan. Zihinleri çalıştırmak. Zihinleri işletmek. Vel ba'th ala kefretil istihdar. Ya neye teşvik etmek, neye göndermek için insanları? Hatırlamaya. Demek ki İmam Buhari burada bu rivayeti almıyor. Kitab-ül Magazi'de onu zikretmiş. Burada bu kadarını alıyor. Neden dolayı? İnsanlar hep kolaya alışmasınlar. Bunun bu rivayeti de bak. Hemen ya desinler ya bunun bununla alakasını tam kuramadım. Tak öbür rivayeti görünce alakası buymuş demek ki. Bak İmam Buhari böylelikle seni Kitab-ül Magazi'ye de ne yapmış oldu? Yönlendirmiş oldu. Müellifimiz diyor ki hiç diyor Kitab-ül Magazi'ye dönmesen de diyor bu rivayeti anlarsın. Bu rivayetin Allah'ın uluğuna delalet ettiğini anlarsın. Nasıl anlarsın? Beni yeryüzünün emini kıldı ya, yeryüzü ehline emin kıldı ya. Çünkü yeryüzü ehline emin kılan neredeki olan? Semadaki olan Allah değil. Yeryüzüne emin kıldı. Yeryüzü ehline emin kıldı. Yani semadaki olan Allah yeryüzü ehline ne kıldı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı emin kıldı. Yani bir problem yok. Ne diyor bu Buhari'nin Megazi'deki rivayetinde? Ve ene eminu men fis sema. Ben semada olanın neyim? Eminiyim. Şimdi fis sema geçiyor. Fi. Semada. Fi ne demek? Deda. Değil mi? Yani semanın içinde haşa öyle anlaşılır. Allah. Yani semanın içinde sema Allah'a kuşatmış. Kella. Halbuki biz biliyoruz ki Arapçada fi ne anlamında kullanılır? Bazen ala. Ki buna isti'la denir. Yani üste olmak. Aynen Beyhaki'nin Ebu Bekir kanalıyla Ahmed İbni İshak Eddabi'den rivayetine göre. Diyor ki Araplar diyor fi'yi ala anlamında kullanırlar. Aynen ne de olduğu gibi fesihu fil art. Tevbe suresi 2. ayet. Yeryüzünde dolaşın yani üzerinde. Sonra ne de olduğu gibi Taha suresi 71. Le usallibennekum fi cudu'in nahl. Sizi hurma ağaçlarına asacağım. Yani üstüne asacağım, içine değil. Orada fi ne anlamında kullanılıyor? Ala anlamında. Yani burada fis sema yani arşın üzerindeki, semanın üstündeki ne? Allah Azze ve Celle anlamında kullanılıyor. Bunu biz burada 92. sayfamızda gayet açık bir şekilde ne yaptık? Açıkladık. Şimdi şuradan itibaren şunu oku. Allah'ın gökte olması. Allah'ın gökte olması göğün onu kuşatmasını gerektirmez. Şimdi semada gökte. Evet. Göğün onu kuşatmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Devam. Allah'ın gökte olması göğün onu kuşatmasını gerektirir sözünü söyleyen kimse eğer bunu kendinden söylemişse sapık, yok başkasına nispet ederek söylemişse o takdirde de yalancı ve hatalı olmuştur. Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, onun her şeyi kuşatmış olduğunu, kıyamet gününde yeryüzünün onun avucunda olacağını, göğü de kitap sayfasını, yazılı kağıt tomarını düler gibi düreceğini bilen hiç kimse asla yaratıklarından herhangi bir şeyin onu kuşatabileceğini aklına bile getirmez. Evet. Buna göre Allah'ın gökte olması şu iki anlamdan birini taşır. Dikkat edin. 1. Burada gök ile yükseklik kastedilmiştir. Buna göre anlam Allah yüksektedir. Yani yükseklik yönündedir. Evet, olur. Evet. 2. Gök, devam. Kur'an'da sabit olan yükseklik anlamındadır. Dikkat edelim. Evet. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ve üzerinize gökten su indirir. Yani göğün kendisinden değil, yüksekten su indirir. Çünkü yağmur buluttan iner, evet. Yağar. Evet. 2. Ya da ayette geçen fissemai yani gökte lafzındaki fi ala anlamındadır. Ki bu durumda da anlam Allah göğün üstündedir olur. Kur'an'ın pek çok yerinde ve başka yerlerde fi, de, da içinde, ala, üste, üzerinde anlamına gelmektedir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde dolaşın. Yani yerin üzerinde dolaşın, içinde değil. Bir başka yerde de Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Firavun şöyle dedi. Sizi hurma dallarına asacağım. Yani hurma dallarının üzerine asacağım, içine değil. Evet. Herhangi bir Arap dil bilgisi kitabını açın. Evet. Fi'nin ala anlamına geldiğine dair, istila anlamına geldiğine dair yerler göreceksiniz. Burada da ne alabilirsiniz? Bilgi alabilirsiniz. Ha, demek ki buradaki fi ya dediğimiz gibi ulu, yani mutlak uluvu, Allah'ın yüksekte olmasını ya da göğün üstünde olmasını bize ne yapıyor? Veriyor. Aynen ne de olduğu gibi Mülk suresi 16. ve 17. ayetlerde olduğu gibi. Ne diyordu Allah Azze ve Celle? Emintum men fis semai en yaksife bikumul arda fe izâ hiye temur. Allah'ın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça ne yapar? Sarsılır. Evet. Gökte olan Allah'ın, semada olan Allah'ın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? Yani semanın üstünde olan, yani yüksekte olan Allah. Em emintum men fis semai, yine gökte olan Allah'ın en yursil aleykum hasiba, üzerinize taş yağdırmayacağından, göndermeyeceğinden emin misiniz? Demek ki burada kastedilen ne? Evet, yukarıda olmak, yüksekte olmak. Hadise devam ediyoruz. Fese'ele raculun minel kavmi katlehu. Evet, bir adam, orada sahabeden bir adam, yani bu muterizi, hariciyi öldürmek istedi. Diyor ki sizdeki rivayette, Urahu Halid ibn Velid. Kim o? Ben zannediyorum ki Halid ibn Velid. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Men etti o adamı, değil mi? Öldürmekten. Onu öldürmek isteyen adamı öldürmekten. Çünkü peygamberden izin istedi o adam. Ne yapmak için? Öldürmek için. Bu muterizi, itiraz edeni. Peygamber Efendimiz izin vermedi. Bunu nereden anlıyoruz? Menakıb kitabındaki rivayetinden. Demek ki kitab-ı tevhidde geçiyor. Sonra Megazi'de geçiyor. Sonra nede geçiyor? Menakıb'da geçiyor. İmam Buhari taktı yapıyor. Alıyor alıyor koyuyor. Lazım olduğu baba. İşte menakıptaki rivayette, şimdi burada zannediyorum diyor. Kesin bilmiyor. Menakıptaki rivayette onu öldürmek isteyenin kim olduğunu söylüyor açıkça rivayet. Hayır. Hayır. Ömer bin el-Hattab. Evet. Ömer bin el-Hattab. Başka kim olabilir ki? Yani orada menakıptaki rivayette açıkça bu kim? Onu öldürmek isteyen Hazreti Ömer, Allah ondan ve diğer bütün ravilerden, şey sahabilerden razı olsun. İbn-i Hacer diyor ki Halid ibn-i Velid de olabilir, Ömer de olabilir. Arada ne yok? Bir şey yok, taarruz. İkisi de öldürmek istemiş olabilir diyor yani. Biri kalkmıştır, sonra biri kalkmıştır. Aynı anda ikisi de kalkmış olabilir. Arada bir taarruz yok diyor. Yine menakıptaki rivayette neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun öldürülmesini istemiyor? Halbuki Peygamber Efendimiz hadisin sonunda onların hepsini ne yaparım diyor? Öldürürüm diyor. Peki niye orada men ediyor? O anda niye men ediyor? Rivayette söylediği gibi aynen. Şunun denilmesinden korktuğu için Peygamber Efendimiz. İnne Muhammeden yaktulu ashabehu. Muhammed ashabını ne yapıyor? Öldürüyor. Bunun denilmesinden endişe ettiği için ne yapmıyor? Men ediyor öldürülmesini. Yani İslam'a girmeden insanların tenfir etmemesi, kaçmaması için ne yapıyor? Men ediyor. Evet. Sonra rivayet devam ediyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra diyor ki femenahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, yasaklıyor. Hazreti Ömer ya da Halid ibn-i Velid'i. Felemma vella, adam dönüyor gidiyor. Bunun üzerine galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın Peygamber Efendimiz diyor, adam gittikten sonra hikmet, oradayken söylese belki biri sormadan kılıcını çekip adamın kafasını uçuracak. Çünkü sonunda ne var rivayetini okuyacağız. O gidiyor. Ondan sonra söylüyor. İşte bu hikmeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi aramızda bir muhteriz çıktı. Dedi ki Allah yoktur. Ya da başka bir şey söyledi. Ya da dedi ki bütün Müslümanlar şöyle şöyle. Şimdi tak bir şey söylesen buradan biri kalkar onu ne yapar? Boğazlar. O zaman da al başına iş değil mi? Heh. Hikmet. Beklemek lazım bazen. Hareket etmek değil, beklemek lazım. Diyor ki gittikten sonra inne min dı'dı'i hâdâ da'dayı da olabilir. Kavmun yakra'ûnel Kur'an. Subhanallah. Subhanallah. İşte bu hadisle alakalı sayfalarca şerh yapılır. Tabi direkt konumuz bu değil. Onun için giremiyoruz. Burada dı soy demek. Nesep demek. Sülp demek. Soy demek. Bu adamın soyundan var ya öyle insanlar gelecekler ki kavmun yakraunel Kur'an. Kur'an okuyacaklar. Bak yetedebberunel Kur'an değil. Kur'an'ı düşünecekler. Tefekkür edecekler. Anlayacaklar değil. Ne? Okuyacaklar. Bak okumak. Bugünkülerde inil hukmu illa lillah ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun demiyorlar mı? Hüküm ancak Allah'ındır. Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenler kafirdir, fasıktır, zalimdir. Okuyorlar. Bakın ama devam edin. 1. 2. La yucavizu hanacı. O okudukları Kur'an ne yapmayacak? Boğazlarından öte aşağı inmeyecek. Yani ne demek? Sadece Kur'an okuyacaklar. Tefekkür yok, tefsir yok, tedebbür yok. Nedir o? Kur'an'ı Kur'an'la, Kur'an'ı sünnetle, Kur'an'ı fehmi selefle. Açıklama yok. Bir ayete yapış, bir hadise yapış, ondan sonra çık. Habbab ibnül Eret cariyesi, hamile, gebe kadın. Hac yolculuğunda. Hariciler durduruyorlar kadını. Cariye. Diyorlar ki sen kimden tarafsın? Kadın bilmiyor. Cahil. Sırf inil hukmunillah demediği için. Hani bugün bazıları soruyorlar. Diyorlar ki Müslüman Müslümanı öldürür mü? Öldürür. Öldürür. Şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Bu cariye hamile kadın hac yolculuğuna çıkmış. Sırf inil hukmunillah demediği için kadıncağızı yatırıyorlar. Bıçağı alıyorlar. Canlı canlı kadını öldürüyorlar. Karnını deşiyorlar. O cenini, karnındaki cenini bir tarafa atıyorlar. Kadını da bir tarafa. Sonra da kalkıyor. Ya Allah Bismillah. Elhamdülillah. Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Ya, mümkündür yani. Mümkündür. Ne diyor? Kur'an'ı okuyacaklar ama aşağı inmeyecek bu Kur'an. Onunla da yetinmiyor. Onunla da yetinmiyor. Onunla da yetinmiyor. Yemrukune minel İslam. Dikkat edin. İslam'dan çıkacaklar diyor. Doğrudan İslam'dan çıkmak mı bu? Hazreti Ali'nin dediği gibi. Onlar kafir değiller. Ama onları ne yaparız? Öldürürüz. Ne demek İslam'dan çıkmak? Bir Müslümana kafir diyenin hali nedir? Evet, küfrü kendisine döndürmektir değil mi? Nasıl? Nasıl İslam'dan çıkacaklar? Nasıl çıkacaklar? Okun yerden geçtiği gibi. Okun avını ne yapıp? Delip geçtiği gibi. Şimdi ok avını ne yapar? Deler geçer. Aynen öyle İslam'dan çıkacaklar. Onların özelliği ne? Dikkat edin bakın. Burası çok önemli. Müslümanları öldürecekler. Müslümanları. 5 put ehlini yani kafirleri kayıracaklar. Bırakacaklar, terk edecekler. Evet. Eddı adı. Nedir el asıl? Kök demek. Bunun soyundan, yani kökünden bu adamın. Evet. Yani min neslihi ve akabihi. Neslinden ve soyundan. Eddı'dı ya da eddavda el asıl ya da maden demek. Yani ne demek? Bu adamın soyundan, kökünden, madeninden ne çıkacak? Bir kavim çıkacak. Diyor ki müellif, bu adamın soyundan diyor sapık bir fırka çıkacak. Sapık bir fırka. Sapık bir fırka. Onlar öyle bir yol edinecekler ki Kur'an okuyacaklar, ancak bu okudukları Kur'an kalplerine ulaşmayacak. Dikkat edin. Okuduklarını anlamayacaklar. Nasıl anlamayacaklar? Allah'ın istediği ve Resulullah'ın istediği şekilde. Aksine ne yapacaklar? Okuduklarını istedikleri şekilde anlayıp istedikleri yere koyacaklar. Çünkü onlar sapıktırlar diyor. Bunlar benim sözlerim değil, Hafız İbn Hacer'in sözü. Cahildirler. Onun için dinden çıkacaklar. Aynen bir okun avını delip çıktığı gibi. Dinden süratle çıkacaklar ve kolaylıkla çıkacaklar. Ve çıktıkları için de müteessir olmayacaklar. Sanki onlar dine hiç girmemiş gibiler. Neden? Çünkü onların İslam'a müdahil olmadıkları, yani İslam'ın kalplerine girmediğinin en açık delilidir bu diyor. Çünkü iman onların kalplerinde ne yapmadı? Yerleşmedi diyor. Allah ve Resulullah'ın istediği şekilde ne yapmadılar? İmanı anlamadılar. Bakın, imanı. İslam'ı değil, imanı. Ondan dolayı diyor işte bazı vasıfları hak ettiler. O vasıfların sonucunda Müslümanları öndürüp küffarları, put ehlini ne yaptılar? Terk ettiler. Ve bundan dolayı da diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Le'in edrektuhum, eğer ben onlara yetişsem, bakın o kavme ki yetişememiştir. Hazreti Ebu Bekir ve diğerleri yetişmişlerdir. Le'aktülennehum, onları öldürürüm diyor. Dikkat edin. Gatle adin, Ad kavminin öldürüşüyle. Ne demek o? Ne demek? Ey, yani la ubki minhum ahaden, onlardan hiç kimse bırakmam diyor. Hiç kimse. Bununla diyor Allah Azze ve Celle'nin Ad kavminin helakındaki şu ayete işaret ediyor. Hakka suresi 8. Fe hel tera lehum min bakiye. Şimdi artık sen onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Allah Azze ve Celle Ad kavmine öyle bir musibet verdi ki hepsi helak oldu gittiler. 7 gece 8 gün süren ne? Büyük bir fırtına. Hepsi helak olup gittiler. Diyor ki müellif, burada diyor Ad kavminin başına gelen ne? Onları cezalandırırım demek istemiyor Peygamber Efendimiz. Yani ne? Sonucunda Ad kavmine ne olduğunu ifade ediyor. Yani fırtına değil. Onları fırtına gibi ben öldürürüm ama Ad kavmiyle bir yerde birleşirler. Hiç kimse onlardan ne yapmaz? Kalmaz. Bir tane kalmaz. Bir tane. Hepsini öldürürüm diyor. Ne diyordu ayet-i kerimede? Feamma semudu feuhliku bittagiye. Semud'a gelince onlar pek zorlu bir sarsıntı ile helak edildiler. Ve amma adun, ada gelince feuhliku birihin. Büyük bir fırtına ile helak edildiler. Sarsarin atiye. Uğultulu kasıp kavuran. Sonra da ayetlerin devamında ne diyor? Yani 7 gün, 7 gece, 8 gün güren ne? Büyük bir fırtına. Ve sonunda da diyor ki şimdi onlardan arda kalan kimi artık görüyorsun. Yani bazı rivayetlerde de yine Buhari'de geçen katle at yerine katle semut diyor. Semut öldürüşüyle onları ne yaparım diyor aleyhissalatü vesselam? Öldürürüm. Yani burada ne var? Faile izafet var. Yani ne kastediliyor? Nasıl? Katle şedid el kavi. Öyle bir öldürme ki, öyle bir şiddetli, öyle güçlü bir öldürme ki, yani onları ezip geçme, duman etme. Hulasası hadisin bu. Şimdi burada son 10 dakikada bir şey üzerinde duracağız. Ne? Kur'an'ı okumak. Bunlar Kur'an'ı okuyorlar. Kur'an okumalarında problem yok. Hatta bazı rivayetlerde o kadar çok namaz kılıyorlar ki bu hariciler, alınlarında ve dizlerinde ne var? secde izi var. Evet, nasır. Hatta İmam Ebu Hanife'ye bir gün diyorlar ki, Bağdat'taki bir camide, he, bak şunları görüyor musun? Bu adamlar hep Kur'an okuyorlar. Hep zikir halindeler. Alınları ve ney? He, dizleri nasır bağlamış diyor. Onların hepsi helak olup gittiler. Çünkü onların neyi? Akideleri bozuk. Onlar harici. Evet. Bu Menakıb Ebi Hanife'de geçer bizzat. Kur'an okumak önemli değil. Okursun Kur'an'ı. Ama Kur'an'ı doğru anlayıp onunla amel etmek gerekir. Eğer Kur'an'ı doğru anlayıp amel etmezsen işte boğazdan aşağı inip kalbe yerleşmez. Kalbe yerleşmeyen de bizzat Kur'an'ın kendisi olmaz. Gerçek iman olur. Gerçek iman ne yapmaz? Kalbe yerleşmez. Allah muhafaza buyursun. Kur'an'ı nasıl anlarsın? Kur'an'ı Kur'an'la, Kur'an'ı sünnetle. Bütün ikisini de neyle? Selefin fehmiyle anlarsın. He. Nedir mesela bunların tutundukları ayetlerin en başında ne gelir? Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. He. Bu ayeti çokça ne yaparlar? Terennüm ederler değil mi? Halbuki İbn Abbas gibi müfessirlerin müfessiri, Kur'an'ın mürekkebi olan bir insan bu ayeti açıklamıştır. O sizin tahmin ettiğiniz küfür değil. Zikrettiğiniz, bellediğiniz küfür değil. He, peşinden koştuğunuz küfür değil. Küfür, dune küfür. Nimet küfrüdür. Allah'a ve ahireti inkar etme küfrü gibi küfür değildir o. He, nasıl bir küfürdür? He, işte söylediğimiz şartları var, açıklıyor orada. Eğer Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmezlerse, neyle değil? Neyle değil? Refle değil, inkarla değil. Tembellikle eğer bunu yaparlarsa, korkuyla bunu yaparlarsa, başka gafletle bunu yaparlarsa asla ona ne yapmaz bu? Girmez. Yani orada istihlal şartı olursa, yani Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyip başka bir şeyle hükmeder ve bunu da helal görürse, Allah'ın hükmünün karşısında doğru olduğunu ne yaparsa söyler ya da inanır ya da iddia ederse o ayet. O ayetin anlamı o ayettir. Yoksa küfür, bu ne küfürdür? Nimet küfrüdür. Ha, aynen kadınlardaki ne? Tekfirül aşirdir o. Kocalarına namkörlük davranma küfrüdür diyor. Açık seçik bunu ifade ediyor. Ha, İbn Abbas gibi büyük bir, ulu bir sahabi. Sahih senetle ve tabiinden gelen pek çok alim, Tavus gibi. Ha, adam almıyor. Almıyor, bakmıyor. Onun için de işte ne oluyor? Hem Hazreti Ali hem de ne? Hazreti Muaviye ve her ikisinin taraftarları ne oluyor? Kafir oluyor. Çünkü inil hukmu illa lillah demediler. Hükmü Allah'a vermediler. Birbirleriyle ne yaptılar? Savaştılar. Ha. Onun için Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ha. Bunların durumu nedir? Haricilerin durumu. Ha. Ne diyor? Ha. Onlar neden kaçtılar? Neden kaçtılar? Küfürden kaçtılar. Ama bizzat neyin içine düştüler? Küfrün içine düştüler. Onlar bizim kardeşlerimizdir ama onların yaşama hakkı yoktur. Onları ne yapacağız? Öldüreceğiz. Yani kafir değil. Yani onlar ehli sünneti tekfir ediyorlar. Ehli sünnet onları tekfir etmiyor. Onlar ehli sünneti riddeten öldürüyorlar. Riddeten. Dinden döndükleri için ehli sünneti onları hadden öldürüyor. Hadden. Aynen zina yapan adam gibi. Peki hocam. He, aynen birini kasıtlı öldüren adam gibi. Soruyu sonra. Demek ki Kur'an'ı okumak çok önemli değil. Doğru anlamak. He, bakın böyle yapmakla İslam'dan çıkıyorlar. Ama İslam'dan çıkışları imandan doğrudan küfre çıkış değil. Bir örnekle bunu anlatıyor. Ava isabet eden okun ne yaptığı? Yarıp geçtiği gibi. Neden? Yani zararları sadece kendilerine değil, aynı zamanda ne? Avlarına da zararı var. Yani bütün Müslümanlara bunun neyi var? Zararı var. Ortadaki ok değil, aynı zamanda av da zarar görüyor değil mi? Atan da zararlı, atılan da zararlı. Buna dikkat edeceğiz. İslam'dan o anlamda çıkma değil bu. İşte İbn Abbas'ın söylediği gibi, Hazreti Ali'nin söylediği gibi ne yapıyorlar? Müslümanları öldürüyor. İşte Habba bin Leret'in cariyesi örneği. Müslümanları öldürüyorlar. Kimi bırakıyorlar? Kafirleri. Put ehlini. Onları bırakıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Bugün İslam alemine bakın şöyle. Bir bakın İslam alemine. Binlerce tekfirci var. Binlerce. Binlerce. Müslümanların kanını akıtmayı ne gören? helal gören. Halbuki Müslümanın kanı üç şeyden bir tanesiyle ancak helal olur. Onun dışında asla ne yapmaz? Helal olmaz. Yani bu insanları öldürenler, bu Müslümanları öldürenler ve bunu İslam adına yapanlar nasıl yapıyorlar? Hangi imanla yapıyorlar? Hangi ilimle yapıyorlar? Hangi nasla yapıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Ama arkasındaki neyi? Fikri bilmek mümkün. O da ne işte? Bu hadise. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Eğer ben onlara yetişseydim onlardan hiçbirini hayatta bırakmazdım. Hepsinin boynunu. Ama aynı Resulullah kafirlere yetişseydim ki yetişmiştir. Onların hepsini öldürdüm, hiçbirini hayatta bırakmazdım demiyor. Eğer neyse ehli kitapsa üç şey sunuyor onlara. Ya iman edeceksiniz, ya cizyenizi vereceksiniz, ya da ben sizi öldüreceğim. Ama put ehli ise, putperestse, şirk ehli ise o anlamıyla iki şey veriyor onlara. Ya iman edeceksiniz ya da sizi öldüreceğim. Ama bakın haricilere ne yapıyor? Kat'i bir cevap veriyor. Eğer yetişseydim onlardan hiçbirini hayatta bırakmazdım. Hepsini öldürürdüm. Çok önemli bu. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Bütün bunların başında da ne var? Allah'ın dinini en iyi bilen insana din öğretme gayreti var. Onun için Hafız İbn Hacer diyor ki bunların en büyük özelliği dini en iyi bilene dini hiç bilmediğini söylemek, bunu iddia etmek ve dini en doğru kendilerini bildiğini söylemek. Bugün de aynısı var. Konuşuyorsun adamlarla, siz bilmezsiniz diyor. Kim bilir, ben bilirim. Arapçam var mı? Yok. Üç tane tefsir ismi say? Yok. Üç tane hadis kitabı ismi say? Yok. Kaç tane ayet Arapça biliyorsun? Yok. Kaç tane hadis biliyorsun? Yok. Arkadaşım senin ilmin ne? Siz bilmezsiniz. Ben bilirim. Biz biliriz. Allah Resulü ne de sen bilmezsin dedi işte bak. İttakillah. Sen öyle dağıtmaktan ondan bundan anlamazsın. Bizi bıraktın da onlara veriyorsun. Ya da sen adil olmadın. Haşa kella. Onun için dikkat etmek lazım. Allah bizi ve bütün Müslümanları bu fitnelerden ne yapsın? Korusun. Sorusu olan var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyk.